Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM. Comezamos Sempre en Galicia para todos vos en galego, con música galega. Volveremos a escoitar o noso amigo Anxo Ourenzo con aquel disco titulado Tirán, do seu pobo precisamente. Tenemos moitas noticias que nos chegan aquí a nosa redacción de Cultura Galega ORG, tamén da propia Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro, que parece ser ten un traballo interesante que desenvolver hoxe. Precisamente o Consell da Lagona fará unha conferencia na entidade. Tamén a nosa presidenta, nova presidenta do Centro Galego, é dicir, da asociación, Ana Belén Martínez Abelleira, que intentaremos falar con ela ou polo menos con algunhas das persoas que estarán ali na asociación, na rúa Federico Soler, número 2. Bueno, máis cousas que nos chegaron aquí á asociación ou á relación son, por exemplo, pois o último libro publicado por Edicións do Cumio titulado Baila Ben, e que tentaremos falar con precisamente un dos seus promotores e traballadores neste ambiente que pertencente a precisamente a Edicións do Cumio, e o que queremos é que todos vostedes participen tamén conosco. Por lo tanto, o noso teléfono queda aberto a partir de agora, 933778200, 933778200, e tamén intentaremos conectarnos con Galicia. Coido que para perto das neves estará Xosé Luís Alonso, o mellor tamén o Chousa de Alcandra, pois Xosé Luís tamén poderemos interfalar con él. Bueno, pois moitas novidades que precisamente esta semana viñeron a suceder precisamente ao redor da nosa cultura galega. Mentre tanto, escollemos música, e aí o noso técnico Sergi dalle adiante. Aberta está tua porta, xa o sei. Aberta está tua porta, xa o sei. Xa sei que ninguén me engana, xa o sei. Xa sei que a noite máis eu somos a tua compaña. Dóeme o atardecer cando vou a tua casa, a roupa no teu querer. Xa sei que non tes gardiáns, xa o sei. Xa sei que non tes gardiáns, xa o sei. Para os meus bicos que agardan, é que me dan lo que ten, é que es muller honrada. Dóeme o atardecer cando vou a tua casa, a roupa no teu. Que pasa dentro de min, no sei. Que pasa dentro de min, no sei. Dentro de min, o que pasa? Teño unha peniña pena, eu ben sei como matala. Pareime cando vou a tua casa, a roupa no teu querer. Dóeme o atardecer cando vou a tua casa, arroupa no teu querer. Gustaríanos saber se descubriron quen foi o que interviu hoxe por primeira vez na emisión de hoxe, precisamente esta persoa que cantou. Bueno, novidades, informacións que nos chegan. A cociña da cultura, a gastronomía, a cociña son unha das marcas de identidade máis propias de Galicia, pero nas últimas décadas, e agás contados casos, a súa presencia no mundo cultural foi bastante reducida e limitada aos aspectos máis lúdicos e populares. Sen embargo, nos últimos meses estáse a manifestar unha nova tendencia, a gastronomía como forma cultural para a creación en diferentes soportes e dando lugar a interesantes experimentos creativos. Vamos a repasar algunas das iniciativas: a fusión entre o sector da restauración e a cultura, audiovisual gastronómico, gastronomía editorial, fusión gastronómica con outros ámbitos da cultura, arte e gastronomía. Vamos a comenzar precisamente con fusión gastronomía con outros ámbitos da cultura. A Fundación Carlos Casares está a dedicar os seus cafés Voltaire a unha nova actividade en colaboración con o Museo Marco de Vigo. Chámase O Sabor das Letras e o obxectivo é facer confluir a gastronomía coa literatura a través dunha disertación acompañada cunha degustación de viños e tapas vinculadas ao tema. A primeira sesión foi dirixida por Manuel Gago e foi un percorrido pola xeografía galega da man dos escritores Álvaro Cunqueiro e Carlos Casares. Na segunda disertación, Xavier Castro falou sobre Baudelaire e a gastronomía. As xornadas están a ser un éxito de público. Outra, arte e gastronomía. Unha das propostas máis innovadoras desde o punto de vista da creación e a fusión entre a arte e a gastronomía que está a iniciar o novo proxecto Factoría Compostela. Pois o GastroLab, instalado no baixo do edificio, quere ser un espazo de experimentación e de fusión entre a gastronomía e a arte contemporánea. Coordinado polo cociñeiro Miguel Gil, o espazo contará con chefs convidados cada trimestre e procurará seguir a filosofía de calquera exposición de arte. Terá docencia, investigación e comunicación, asegura Concha Fontella, que é a directora de Factoría Compostela. Cunha carta baseada en ingredientes, non en pratos, os visitantes poden, pola tarde, realizar degustacións das elaboracións do GastroLab. Esta é a primeira vez que se dá unha confluencia tan intensa entre arte contemporánea e gastronomía en Galicia. As dúas que nos quedan, a fusión entre o sector de restauración e a cultura e a audiovisual gastronómico, deixámonos para despois da seguinte peza musical. Thank you. O noso grupo galego en Cataluña, Neirela, que do que é participante precisamente o colaborador de Interes, Xerxio Sebane. Bueno, estábamos a falar precisamente de a fusión entre o sector da restauración e a cultura. O Fórum Gastronómico Santiago 2010, As Cociñas do Atlántico, convertiuse na mostra máis visible de que a gastronomía como feito cultural ocupa en Galicia máis espazo do que se sospeitaba. Máis de 17.000 persoas pasaron polo recinto feiral de Amio, en Compostela, onde se celebraba o evento para asistir a todo tipo de demostracións, conferencias e degustacións que introducían novas fórmulas e recuperaban bellas tradicións ao redor do feito gastronómico. O Fórum incorporou a súa programación a exposición ao Pedolab, unha exploración da cociña como espazo doméstico en Galicia, e unha reivindicación da gastronomía como un feito cultural complexo e de lenta formación ao longo dos séculos, que se pode visitar no Museo do Pobo Galego. É o primeiro caso nun congreso gastronómico en España que se introduce a historia da gastronomía como parte da programación profesional e para todos os públicos. A exposición revelou a existencia dun público interesado en cuestións gastronómicas. Só en 15 días, do 5 ao 21 de febreiro pasado, a exposición recibiu 5.300 visitantes. O grande éxito que fixo que se ampliara o prazo da exposición ata o día 21 de febreiro. A segunda parte, e última xa, deste proposta nosa de A Cociña da Cultura, titúlase Audiovisual Gastronómico. O audiovisual galego non é indiferente tamén á temática gastronómica. Dúas producións ben distintas, ainda que curiosamente destacan por certa mirada plural ou colectiva, ilustran a entrada destas temáticas no noso audiovisual. O realizador Jorge Coira está detrás de dúas producións que teñen no feito gastronómico un eixo central dos cines. Que culpa ten o tomate? É un percorrido por 7 mercados populares en Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela e Galicia, con guión do propio Coira e Fernanda Lenit. A longametraxe documental tenta destacar as peculiaridades e os elementos identificativos. A película foi estreada en novembro do 2009 no MoMA de Nova York. E xa foi proxectada tamén noutros festivais. E o propio Coira tamén está a dirixir 18 comidas, un filme coral feito de anacos de vida e que se filma ao redor dunha mesa en almorzos, comidas ou ceas, producida por Tic Tac Producciones. Historias diferentes que teñen un percorrido imprevisible, rodadas durante 8 días en Galicia e Macedonia, cun destacado elenco de actores do cine galego e español. A película ten unha particularidade. É un filme de improvisación, como aseguran na sinopse. Os actores non ensaian a película previamente, senón as personaxes. E só haberá un único momento de rodaxe. A película está actualmente en fase de postproducción e a previsión é que se estree no segundo semestre do ano 2010. Interesante a nosa proposta. É interesante A Cociña da Cultura. Outra novidade que nos acaba de chegar. Comeza a novena edición do ALT en Vigo. Sabedes o que ese detalle de cultura interesante en Vigo? Pois, aí vos vai. Este ALT en Vigo pretende facer que todos os interesados pola cultura musical, en realidade, festival alternativo, achegue 12 espectáculos durante esta semana en máis a vindeira, que comezou pois a súa novena edición. Por noveno ano consecutivo, chega a Vigo precisamente ese ALT, alternativo. O festival centrado na escena alternativa. A compañía Exea inaugura a cita co espectáculo Extrada, que se poderá ver no campus da Universidade de Vigo esta mesma tarde e que repetirá por diferentes rúas da cidade. Logo deles, o programa achega un total de 12 espectáculos ata o vindeiro sábado 20 de marzo no Marco. Máis na Casa das Artes da Cidade Olímpica. Monse Penela, Instrión ou Carolina Fernández son algúns dos artistas que participan nesta iniciativa. Unha máis. O Palacio de Sober abre convertido en hotel de luxo. Sabedes, en Sober existía un pazo interesantísimo. Bueno, ele estaba no palacio. Pero o conxunto está considerado un dos pazos máis importantes do noso país. Pero, bueno, pues posiblemente sexa o maior pazo que existe en Galicia, un dos máis antigos. Abriu hai pouco tempo, antonte me parece, ou onte, non sei se foi antes, porque aquí chega a nosa redacción hai a información datada de hoxe, por lo tanto, foi antes. Abriu as súas portas como Hotel de Cinco Estrelas. O conselleiro de Cultura, Roberto Varela, participou no acto de apertura que finalizou cun prolongado proceso de rehabilitación e un orzamento nada menos que de 7,8 millóns de euros. A empresa Abaer, 98, foi a responsable de transformación do edificio ata hai poucos anos en ruínas. No actual establecemento, que contará con 36 cuartos e 10 suites, e que aspira a se converter nun referente turístico precisamente na Ribeira Sacra. Aparecen unha nova e última, para despois voltar outra vez coa música. Aparecen os restos humanos máis antigos do país. Os fósiles de entre 8.000 e 10.000 anos localizáronse nunha cova do Courel. Unha cavidade no Courel abochada, os que ata agora son os restos humanos máis antigos atopados en Galicia. Fragmentos dun cráneo de extremidades datadas do entre 8.000 e 10.000 anos de antigüidade aparecieron cando os osos de Uro, un antigo bóvido xa extinguido. Investigadores do Instituto Xeolóxico Isidro Parga Pondal foron os responsables da descoberta dos restos, que prácticamente duplican a idade dos máis antigos coñecidos ata agora. O achado abre importantes líneas de investigación sobre o noso pasado. Bueno, imos a la con máis música e despois con máis novidades e ao mellor con alguna comunicación. Thank you. estábamos escuchando parte do disco que nos chegou aquí á redacción de Anxo Lourenzo, que por certo precisamente participou hai pouco no programa da festa do Festa do Queixo en Arzúa. Bueno, ao mellor temos a posibilidade de poder falar con alguén en Arzúa, xa veremos. O programa Galicia Móvese agrupa as actuacións do circuito de Agaric. A iniciativa Camiños de Cultura levará actuacións a concellos pequenos. As actividades da rede galega de teatros, auditorios, as da rede de música ao vivo, e máis as da rede de salas, intégranse no programa Galicia Móvese. A Consellería de Cultura presentaba esta mañá a iniciativa, que pretende chegar a actividades de música, danza, maxia, monicreques, teatro, circo e narración oral a 203 concellos do país. A iniciativa, que conta con un orzamento de 1.115.000 euros, esto de leer os números en cativo, achega como principal novidade o programa Camiños de Cultura, destinado especificamente aos concellos de menos de 50.000 habitantes. A iniciativa cubrirá un 60% dos cachés e os municipios participantes o outro 40%. Na actualidade está aberto o proceso de inscripción nesta actividade. As maiores dentro de Galicia Móvese desenvolveránse tamén o cuarto certame de bandas de música e diferentes ciclos de teatro afeccionado, así como o quinto certame de corais en clave coral. O seminario analiza as imaxes, un seminario analiza as imaxes de Galicia recollidas no Nodo. Parece ser que os fondos foron cedidos a CIGAI no ano 2007. Un seminario, volvo a repetir, analiza as imaxes de Galicia recollida no Nodo. Son moito máis que imaxes de Galicia entre os anos 40 e 70. As 30 horas de Nodo, cedidas en copia digital no Centro Galego de Artes da Imaxe do 2007, documentan imaxes de actos sociais, estampas da época e acontecimentos históricos de diversa índole. Por iso, un equipo interdisciplinar do Departamento de Ciencias da Comunicación está a estudar este material centrado na análise do discurso sobre Galicia, ao tempo que alerta da riqueza historiográfica e antropolóxica dos fondos audiovisuais. Esta investigación faise pública no seminario que ten lugar hoxe na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago. O catedrático José Luis Castro de Paz, Julio Pérez Perucha e Margarita Levandión son algúns dos investigadores e participantes neste seminario. Parece que temos xa outro lado do fío telefónico a chamada que queríamos facer con Galicia. De Galicia. A ver si é precisamente unha persoa da Antas. Boas tardes. Pois moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes a todos os ointes. Efectivamente, unha persoa de Antas. Anda. Pois a semana pasada queríamos contactar, pero non foi posible. Pero, claro, estaba desde festa. Seguro que esa feira do queixo non nos foi posible intercomunicarnos. Queríamos saber da noticia concretamente deso, de que como foi esa feira, esa festa do queixo. Pois a festa do queixo da fin de semana pasada foi en Arzúa. En Arzúa. E ti non estás nada engañado, pois lo estás dicindo ben, porque a denominación de orixe Arzúa Ulloa, abrangue Antas, abrangue pois un espacio geográfico moi grande. Pero como é tan grande, precisamente, pois celebranse dúas feiras do queixo. Unha en Arzúa, sí. E a outra que é rotativa nos concellos da Ulloa, que precisamente este ano lle tocará Antas de Ulla, pero vai ser seguramente a la máis ben cara o mes de maio. Para non xuntalo con todas as outras... Precisamente para non interferir con pouco a de Arzúa, non? Efectivamente, esa é a idea. Claro. Pois eu quería saber que, porque aquí as noticias que chegaron foi que perto de 40.000 persoas pasaron por esa festa, por lo tanto, debeu ser un evento extraordinario. Sí que xa levan 35 anos, pois... Certamente, sí. A festa, a feira do queixo de Arzúa é moi significativa, ten moitísima importancia, é unha feira totalmente consolidada, un queixo... Pois tú vas a decir o queixo de Arzúa, yo... Son semillantes, non? Sí, efectivamente, un queixo pois moi moi propio, moi moi típico do interior de Galicia, un queixo moi moi gustosillo e moi sabedeiro. Eu só teño que decir cousas boas, Claro. Eu estive na feira, pero fun máis ao apartado festivo, sabes? Fun a escoitar a Anxo Lourenzo, que presentara un disco novo. Que se chama Tirán, non? ¿Eh? Que se chama Tirán. Pois, efectivamente.

Ben, as pezas de música que veimos escolhendo, agardo que lle vayan gustando. Xa saben, se teñen alguna cousa que comentar connosco, pois non fagan máis que descolgar o teléfono 933778200 ou ben enviar un correo ao noso blog sempre en Galicia, blogspot.com ou sempre en Galicia gmail.com. Estamos intentando conectar con YouTube con Facebook para poder recibir as chamadas os chats que en outras ocasións temos, pero que hoxe non sei que pasa que na internet aquí no estudio non funciona. Falamos do mes de marzo, según o calendario almanaque agrícola do ano 2010, para o noso correo de Sinxenta, pois dice así que despois dun período ventoso e chuvioso virá outro de tempo morna soleado por algúns días, que semellará unha primavera adiantada, pero unha vez rematado este tempo volverán as chuvias, con treboadas e pode que tamén con sarabia. Tempo de facer limpeza de ervas en viñedos, froiteiras, hortas e camiños, botando unha man de herbicidas diñeles. Na casa do ferreiro, coitelo de pan, e na de carpinteiro, sentarse no chan. Lúa nova, con treboada, 30 días de mollada. Eses son os dous pequenos refráns que nos mandan de recomendacións en marzo. Para o mes de abril haberá algúns máis, bueno, cando chegue esa data, pois xa falaremos dele. Hoxe día... Como? Ah, sí, estaba pensado noutra cosa. Día 13 de marzo, sábado, estás a celebrar a festa de San Rodrigo. Máis novidades que nos chegan a nosa redacción, faremos posible, falaremos delas un bocadinho máis adiante, despois de intentar falar con algunhas persoas dentro de Galicia. Aquí teñen bastantes cousas interesantes que nos chegan con este librinho, reciclase dos lodos e depuradora como fertilizante, tamén temos a unha cousa importante, o oficio de oleiro, que rescatando un anaco da nosa cultura, traballo ganador do certamen 2009, por Aníbal Cid Babarro. Máis adiante falaremos dele, seguro que temos intentaremos tamén rescatar anacos do noso pasado con árbores singulares ou emblemáticas en Galicia, como por exemplo é a sobreira, Quercus suber, que é unha das árbores máis interesantes que existen na nosa xeografía galega. Hai unha precisamente que mide nada menos que 150 centímetros do solo, mide 6 a 150 centímetros do solo, mide 6,8 metros de perímetro no Santo Cristo de Lonza. Bueno, imos a falar con Antonio Díaz, un dos componentes da nova xunta directiva de Rosalía de Castro. Boas tardes, Antonio. Hola, boas tardes. Bueno, pois tiña ganas de falar con alguén da xunta directiva e, bueno, sí. Agradezo a ti, lóxicamente, terás que facer de portavoz, non? Sí, bueno, antes xa recibí unha chamada, pero estamos comenzando a conferencia. Ah, porque vale. Hai que decir que xa supoño que explicaría, foi sí. Faixa conferencia do día a Muller Traballadora. Uh-huh. E bueno, houve uns prenodómenos que, bueno, temos bastante participación. Está a sala de arriba, e ti sabes como é, está abarrotada, non cabe máis xente. Bueno, temos a por parte do Ayuntamiento, a presidenta do Instituto da Dona, que é un día, temos a concejala de barrio, e bueno, ya conferenciante que está empezando en esta hora a dar esta conferencia, ¿no? Que nos para, vai nos parar do da muller do mundo rural e a súa huída a ciudad. Está contando pues cousas interesantes de esto, ¿no? Eso pola mañá, bueno, onte concretamente tivemos unha reunión na que eu participei porque eu tamén sí, sí, bueno, a xunta, pero que xa foi a primeira, o primeiro contacto da xunta directiva con a posta en marcha. Sí, xa va en día da... Bueno, hai que dicir, supoño que tú xa o sabes, explicado que, bueno, hai unha nova xunta directiva, pero eso non quere dicir que vamos romper co pasado, ni moito menos. De feito, aí siga vendo xente na antiga xunta directiva nesta que estamos agora. Bueno, intentaremos mellorar aquilo que vexamos que é mellorado, conservar o que hai e, bueno, introducir todo isto. Bueno, efectivamente, onte ben dixe, además, tú eres o notario das cousas que pasan na entidade, por ser o secretario general, tes esa misión de ser notario, non? Sí, sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, pues vamos a comenzar a nuestra trayectoria en este 2 años que tenemos de mandato en, bueno, intentar pues hacer las cosas como mejor lo podamos y salvamos. Precisamente eso nos referíamos, que hacía falta que, bueno, pues a partir de ahora, pues a nueva propuesta de la Xunta Directiva, os estos, la nosa Xunta Directiva nova, pues serán abertos, participativos, e queremos que toda a xente pues intente aportar as súas inquedanzas e ideas para que nos, na medida das nosas posibilidades, podamos poñelas en marcha, non? Efectivamente, y además yo pienso que nos tenemos ahora mismo tenemos un punto muy bon que hago feito de que colocáramos na presidencia unha rapaza pois muy ben preparada, de que está do moito de Galicia, de que bueno, pode xuntar as generacións estas novas, que a xente máis, de feito esta mañá xa comenzou, xunto contigo, que como reuniste vos con rapaces da asociación, e bueno, eu está hoy, pois, polo día levo facendo sondeos, non, né? E bueno, polo visto, pois, tanto rapaces como todo o entorno do grupo de danza, que é un grupo moi grande, como ti sabes, pues están muy contentos y bueno, ven muy bien las iniciativas que se me están comenzando a tomar, ¿no? Aparte de eso, ¿qué novedades más? Aparte de la nueva presidenta tan interesante que acaba de decir, Ana Belén Martínez Abelleira, a otras novedades, bueno, yo como participante, como bueno, secretario. A ver, a mí me gustaría que ahora estuviera hablando de ella, pero la verdad es que claro, está presidiendo la mesa presidencial, está mesa, entonces un poco, pero bueno, supongo que el sábado que venga tenemos ahí un sábado tenemos en directo y ella será la que explique pues mucho mejor nuestro proyecto, ¿no? Pero bueno, Rosalía de Castro ten unha bagaxe, ten un linaxe, sabe, bueno, o que se trata de seguir comentando todo aquilo que é a nosa cultura, de as actividades da asociación, mellorar todo o que podamos, e bueno, hai unha cosa importante que penso que neste mandato pues, teremos que intentar a facer, que é adaptarnos un pouco á nova situación que hoxe vivimos na sociedade, pues, en Cornellá, en outros sitios, porque claro, o feito de que agora xa non veñen emigrantes, a población emigrante está envellecendo, pois teremos que adaptarnos un pouco ao entorno onde estamos, crear novas actividades para que a xuventud se enganche a entidade, senón isto non ten futuro. Bueno, non estou falando agora, non estou falando en termos xerais, non, de todas as entidades galegas, non é que non teña futuro, Rosalía, a mellor é unha das que máis futuro ten, porque ten un capital social novo bastante importante, non? Pero a verdade é que pois hai que adaptarse un pouco a situación, seguramente teremos que deixar cosas que antes se facían, con aquello de, pues, non sei, por flore galego, hai moitas máis cousas que, como yo, temos que cambiar las propias actividades. Ajá. Pero bueno, aí estaremos. Tú tamén eres un maestro neso, ten moito que decir. No, eu a verdade é que eu intentaré que levar adiante, claro, non solamente eso, sino todas as inquedanzas de todos os que ten idea. Precisamente esa tarde, esa mañana, o que fixemos é eso, a primeira conversa cos componentes do grupo, a maior parte deles, que parece ser que, según dice José Luis, que o encargado a Sainte, pois ainda faltaban algúns, pero que, bueno, pues, propuxose facer unha xuntanza en vindeira ocasión para o máis urxente posible para que eles comuniquen as súas inquedanzas e que, bueno, pois dende a Xunta Directiva que temos agora nova, pois pode intentar levar adiante na medida das nosas posibilidades, dependendo dos recursos que teñamos, pois todas as inquedanzas que eles teñen. Se podemos mudar alguna para beneficiar toda a entidade e os propios socios, pois ben, se non podemos, pois aí quedamos, ou no, cando menos o intento que se saiba que se sabe, non? No, e además que temos unha, a ver, temos un capital onde traballar, temos 70, podemos contando unos 78 rapaces que están entre os 5 anos os 20 e poucos. Están nas distintas etapas do grupo, unos están niños que están comenzando a aprender música, que están comenzando a aprender a bailar, outros quizás saben actuar, temos a parte de después temos a xente xa maior que xa son profesionales. Bueno, e toda esta xente, pois o ideal sería que non viñera a asociación solo para bailar a peza ou tocar no grupo de baile, que se incorporara ao organigrama e ao programa de actividades da asociación que participa. Entón, isto, para facer isto, hai que dar suficientes para que ellos en se sintan cómodos, non? Dentro de outras actividades. É que penso que por aí é por onde temos que ir, non? Claro, precisamente o feito de esa participación de juvenil na propia entidade, pues, hai que eles vexan que nos estamos perto de eles, e que eles, bueno, intentamos que todos estén cándanos, posto que a entidade non é nada sin eles. Bueno, pues mira, eso pues intentaremos hacerlo. Y bueno, con respecto a todo, y decir que bueno, cuando acabe su programa, se va por aquí, porque además tenemos una cosa también que está muy bien. Después de la conferencia va a ir un pica-pica, que va a ser un pica-pica de cousas galegas que fixeron as mulleras da asociación nas súas casas e que chegaron aquí fai rato, e bueno, fan unha fixo empanado, outra fixo un roscón, outra fixo un queixo, outra fixo un que fixera, non? Uh-huh. E vamos ter aquí un pica-pica, pois, de naturalidade normal, non? Feito da casa. Vale, vale, e ademais a participación, a parte do pica-pica, que eu tiña entendido según me dixeran a mí, que tamén participarían o, bueno, que se faría unha pequena charla, non? Coloquio coa propia conferenciante, non? Sí, e temos tamén o cantautora Pedro González, que hai unos días estuvo aí con vos, sí. Que fixamos a presentación oficial, agora acabamos de facela, do vino a Rosalía. Uh-huh. Non sei, empezou o acto tocando e no que cantando o vino, a xente de pé, e bueno, despois darános un recital da súa, da súa música e das súas cántigas. Entonces, pues, penso que vai ser un acto que está moi ben. Pues. Hai moita xente. Quedei no sorprendido porque organizou así un pouco correndo tal e non tuvo a difusión que debería ter, pero con todo eso, pues, me enchemos. Sí, sí, a participación da xente nestas actividades é bastante alta, é verdade que a pesar de que non teñen unha repercusión mediática, digamos, que non chega con tanta pero boca a boca funciona na nosa asociación. Está entrando xente ainda, mira, e a máis é unha cousa moi importante porque estou vendo xente do grupo de danzas rapaciñas novas que están entrando á conferencia e isto non se daba antes. Bueno, pois esperemos que todo isto sirva de aliciente para que a nosa entidade siga medrando, subindo cara pois a novos proxectos e novas ideas interesantísimas, ¿no? Aí estaremos escuchando todo o que podamos. Muy bien. Agradezo moito, Antonio. Vamos a ahora nas sinais horarias a poñer a correspondente publicidade, e despois pois continuaremos con máis música e con máis novidades. Pois pues vale, hasta a próxima. Moitas gracias. Hasta a fin de semana, Luis. Veña. Vamos a poñerlle Radio Cornellà. Aí, 104.6 FM. A veure, un voluntari. Jo. Necessitem nens més grans de 18 anys. Persones que tinguin molta il·lusió per ajudar els altres. Fes-te voluntari o soci de la Creu Roja. Truca al 902 22 22 92 o entra a creuroja.org. Ajuda'ns. En busca el nostre amor va ser com un infant que dones el teu cor els dies que vindran, perdut i sense nord, mirall de coses velles. Em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort s'abraçarà més bé, a punt de ser record, claror de flor collida. Que el nostre amor no sap trobar la vida. Top Català, Marc Parrot, em dius que el nostre amor. Què li puc fer per bremar? Sisplau, voldria un entrepà. Tingui ben bo i ben calent. Que vagi de gust i faci-ho bé. I parles català. Així el puc practicar. Hola, feina. Els carrers. Els carrers.

Pues eso, a peza de música que lle poñemos ahora era precisamente unha que sirve por veces para poder ensaiar e darlles a coñecer aos rapaces pois esta nosa música e o baile tradicional. Estes dous autores, Edith Cotilla Quintela e Gustavo Couto Rodríguez, son mestres de baile tradicional e membros do Obradoiro de Cultura Tradicional Utreia de Santiago. Veñen de publicar precisamente este libro que deu a coñecer Edicións do Cumio, que se titula Baila Ben, pois un manual de aprendizaxe do baile tradicional galego interesantísimo, que nos chegou aquí a nosa redacción da man de Cándido Ameixeira. Seguro que está ao outro lado do fío telefónico. Boas tardes, Cándido. Moi boas tardes, Julio. Hola, gracias por atendernos. Bueno, que ese outro día non foi posible, pero hoxe sí. Vamos a ver que non estorbamos demasiado. Sí, claro, que non é problema. Bueno, pois estábamos a falar precisamente deste libro que, cando menos a vista da portada, pois xa dá a entender que ven a dedicarse precisamente ao baile, non? Porque que esas dúas pernas intentando dar un pase de baile e o título que Baila Ben, pois creo que precisamente un dos libros máis interesantes que os grupos de danza e baile que aquí temos en Cataluña e os que por aí tamén hai moitísimo, seguro que lles interesará moitísimo porque ven acompañado dun DVD extraordinario, non? Realmente o traballo dun DVD e ven sendo un manual, digamos que ven sendo o xeito de que teñen de aprender a danza galega, pois pues, tes profesores como Gustavo Couto e Edith Cotilla, non? Eles son do Utrei de Santiago, e digamos que este é o método que utilizan para os nenos. Co cal que estemos facer con eso? Pues, facer un especie de manual, né, de como iniciarse no Valle Galego na Xeta da Muñeira, a un nivel de iniciación e medio. O que consiga ao final de ver o vídeo e tal, aprender eso que sale en los vídeos, ya se verá suficiente como para incrustarse en cualquier festa y tal. Y el libro pues viene a ser un poco guión. Yo tengo orientado un poco también a los profesores de educación, de primaria, de secundaria, por si quieren introducir este tema, pues no sé, las clases de artística o incluso de educación física. Una herramienta de ayuda extraordinaria para toda cualquier aula. Además sí. Es interesantísima porque estando en Galicia o en un coñecer o en un... Bueno, que é imprescindible coñecer parte da nosa tradición, non? Sí. Como autocoñecerse funciona, porque está comprobado, non? E funciona. Sí, realmente son materias bastante... O deberes estar en efeito e é, pues, digamos que é progresivo, pero moi doado, moi doado. É fácil de aprender e comprender a doce tradicional. Bueno, pues nosotros faremos transmitir que lo precisamente a nosa asociación Rosalía de Castro de aquí de Cornellá, que as nosas profesoras non solamente lleven un repaso, sino que lle fagan ver e disfrutar de os nosos cativos, que seguro que servirá como unha parte máis das ferramentas que elas teñen para poder ensinar. E non só eso, sino tamén a xente que non está en grupos de baile poden aprender a ver o galego perfectamente con este traballo, que son demostrados. Claro. O sea, un Julio, xa sabes que tens que facer. Seguro que tenéis que... Oye, poste en forma, fillo, Claro, porque os pases de baile, que eres unos 2 minutos y medio sin parar, saltando, brincando, dando pases de baile, no te creas que todo el mundo es capaz de hacerlo. Es recomiendo para gente, para cambiar tono muscular, perfecto. Sí. Bueno, contame, desde presentarlo precisamente en Santiago Llanco, pero te pondré que te he entendido, ¿no? No, presentámoslo en Santiago o día 11 e íbamos a presentar en Vigo este lunes, o día 15. ¿No? Na Coruña vai ser el 25 de marzo, estamos intentando casi todos os xoves, casi todos os meses, para presentar o traballo en a CTV, en as festividades, luego tocaremos un pouco máis alguna vila. E que tal? Que impresións nos... Pois é un traballo que... Vendeu aquel manual que era Jorge Liñares, que hai moitos anos, pois non hai outro. A Diputación de Lugo sacara unha aproximación en vídeo que non se chegara a comercializar. Entón, este ven sendo o manual en sí, o sea, en sí, de Xota e Muñeira, o, digamos, o primeiro que hai, non? En principio, pois está, bueno, pois está chegando a librerías, puntos de venda, e sabemos que está tendo tirón. Non sei, non sabemos ainda, non temos valor que ainda, pero ao principio está tendo boa acollida. Vale, o sea que tienes impresiones extraordinarias con respecto a ello. Sí, estamos teniendo. Bueno, hay calor. Sí, bueno, Edicións do Cumio vai traballando nese aspecto con respecto a xuventude e ao infantil bastante, porque por las noticias que nos chegan a nós últimamente publicades cousas interesantísimas, a Rapiña Fachendosa, sí. Con respecto a Internacional, sí. Os tres porquillos, cousas sí. Deste tipo que últimamente os infantil, digo eu, están de noraboa, posto que vos dedicado vos precisamente a que eles estén ao día neste traballo, non? Son contra personaxes europeos, non? Pero, bueno, ata o galego, e demos tamén, pois, se queres, unha adaptación especial, porque, bueno, máis ou menos son contos que pues, limamos un pouco de sexismos, non? Mm. Para que, bueno, pois, non sei se conto tan... Contos de Green ou de Andersen, postos hoxe en día, pois tamén de que capalos son demasiado brutos en ese sentido, non? Uh-huh. Pero bueno, limados, adaptacións moi boas, moi boas. E bom, bueno, era sacámonos tamén en CD, uh-huh, para que se pues, reiten, e bueno, pois pues, en principio estamos ben. Depois no tema música e tal, pues, tamén sacamos para cantar e bailar de Luis Prego, van a salir uns traballos máis no sentido, depois o tema de manuais que saiu do Valle, vai sair que saiu un de Gaita de Xaquín Xesteira, e vai sair pese que cobran un de acordeón tamén. Então estamos entrando no tema manuais infantil e pois achegamento da música especial galega pois a todo tipo de xente, ¿no? Tomamos aí un filón que interesante, xente está respondendo, nos está facendo traballos, incluso nos está chamando por teléfono, se si queremos materiais e tal, temos a porta aberta e estamos recibindo moitas chamadas. Está ben, eu agradezo moitísimo que nos teñades o día e que ademais que nos informedes, posto que a nosa biblioteca aumenta cada vez máis que sí, coas vosas aportacións, sí, e aos nosos rapaces, pois claro, pican e piden precisamente cousas que nos chegan, e sendo novedades, pois seguro que eso tamén axuda a manter máis a cultura nosa, que é o que importa, ¿no? Pois pues espero seguir tendo a esta atención cara a vos, porque a veces esquecémonos de que hai outras voces por aí fora, que a nos poden servir moito, porque divulgades moi ben todo o que é a cultura galega, e a veces pues, nos esquecemos sempre do que está longe, e é unha pena. Entón espero que agora, pois pues, agora que temos, digamos, que dentro da empresa, pois pues, unha oficina de comunicación, pois pues, que non vos quedéis desobligados nunca, non? Os pedidos que recibades estas novedades sempre. Pois eso queremos agradecerche de vez en cando, pois pues, se ves, cando podemos intentamos comunicarte e agradecerche pois non somente estas novidades que nos envías, sino tamén pois que ese traballo por a nosa cultura, por o noso idioma, pois siga adiante. Que por certo, parece ser que dende a Xunta de Galicia que queren comenzar a contala, non? Bueno, non queres falar moito, non? Parece que sí, porque parece que son pasos que se deron e parece que logros que se fan, que hai que voltarse para atrás, non sei, non entendo uh-huh, que pasa, porque hai cousas que son pasos camiñados, que como calquer logro dixo laboral, non? O sea, hai que tirar para atrás, non, hasta aquí, porque andar complicando as cousas. Uh-huh. Non sei, a veces caen da burra e pavieron un pouco, porque aparte estas cousas que non ten nada que ver, o sea, non son dañinas para a cultura, todo o contrario, Sí. E tentas conseguir que, bueno, pues, a cultura galega, pues, impregne en nós de un xeito, pues, tranquilo, sin problema ningún. Normalmente o que se cuestiona é cando faltan os problemas, que non pode. Claro. Bueno, pois pues, agallá que sigamos nesta tema e que podamos continuar falando neste mesmo idioma que nos comunica tanto e que tan garimoso é cada vez que o empregamos, ¿no? Muy bien, claro, sí. Cándido, que unha aperta moi grande, moitas gracias por atendernos e por enviarnos, ser vosnos precisamente un dos primeiros que recibimos estas novidades tan interesantes de Edicións do Cumio. Muy bien, pues así, esperemos que siga siendo así. Gracias, una aperta grandiosa. A ti, igualmente a todos. Hasta luego. Damos una aperta grande a Cándido, que como vedes, tenos odiadas cousas e novidades importantes que suceden tanto nas publicacións de libros como música e outras orientacións didácticas que se publican en galego e en galicia. Vamos adiante con un poquinho máis de música. Pois esta segunda horinha vai nos máis un poquinho máis entretida que outras ocasións. Seguro que xa dentro de pouco teremos a comunicación co a Ribeira Lucense. Vamos a ver, no, é a Mariña Lucense. Boas tardes, Paco. Boas tardes. Sobre Ribeira tamén, por aquí dice Ribeira, eh? Sí. Sí, os paisanos de aquí cando din van ao mar, dicen, vamos a Ribeira. Que os de Monforte din que a Ribeira solamente é deles. No, aquí os de zona, cando van, por exemplo, esta marea baixa, van pescar pulpos. Claro, claro. Ah, unha ribeira e collín tres pulpos. Como non vai ser Ribeira, precisamente, o carón do mar. Pues claro, é Ribeira, claro que é. Ribeira. Boas tardes, benvido, moitas gracias por atendernos. Moi boas tardes. Xa había días que non... Sí, sí, a cousa entre unhas requedanzas e outras non podemos comunicarnos, pero que sempre é benvida a túa voz e a túa participación é unha agasalla para todos os nosos ouvidos. Pois aquí estamos, aquí estamos. Que tal, como... No final do inverno, a ver se é verdad. Como está de resistindo, como está despasando? A verdade é que este ano foi duro, aquí non é habitual tan mal tempo, pero bueno. Agora, a ver si ven a primavera de vez, pero aquí que si ventos fortes, que si xeadas, que si... non é moi habitual. Bueno, pero bueno, cousas soportables, máis soportables isto que os rollos da política. Sí, sí, hombre, é importante, moito máis soportables, é certo, sí. Máis soportables, ademais... Ademais non ten crisis eso. Máis entendibles, porque os outros non é que nos entenda. Sí, sí, bueno. Paco, das túas publicacións non sabemos moito. Queremos facer tamén propaganda aquí na nosa radio, eh? Como? De que te escoitei mal. Las túas publicacións, sí, últimamente non estamos moi ao tanto. Tens que decirnos, queremos dar publicidade delas. A última dixenche entre nós e Penor Xa, creo que te dixen. Sí, pero... que queres que te mande un libro? Claro, no, tanto como es, non pido tanto, non pido que nos poñas ao día de dos teus traballos, que bueno, pois non sei se empregas o internet via o facebugues ou no, o blog para poder... Ni blogs, ni siquiera manejo moito o correo, eu o ordenador cando teño que mandiar as editoriais e tal, e pouco máis. Eres... O ordenador xa me resulta moi imposible, non moi difícil. Vaya, tú eres un oso de libros galego. Sí, non como a él, por suposto, que él era un xenio e uno non son. Bueno, pero que tamén xogas coas palabras. Sí, por suposto, por suposto. Pareceme él en varias cousas, non? Él nunca saí de Valladolid e eu pouco saí de aquí tamén. Por eso. Bueno, pero él é un... Bueno, sí, para mí, un dos grandes da literatura universal. Sí, lógicamente... Castelán, para mí, eu sempre o dixe, non digo ahora, porque o centro sempre o dixe, para mí moi superior a Cela, para mí. Posiblemente o mellor empregador da lingua castellana, non? De con menos erros que poidan existir na... Bueno, xa non digo tanto, porque Cervantes, a lingua castelá, pues, bordou unha, non? A parte do refranero, aí estaba todo, e sí. Cela tiña un castelán. Bon, tamén, sí, por suposto, pero é que eu nixo do teu idioma de Valladolid, que é máis pulcro que o de... No. Non sei que, non sei quanto, que non utilizaba palabras que casi ninguén utiliza. Bueno, pero outros utilizaban outras, non? Eu, aí sí que... Eu diría que as súas obras son un humanista... Exactamente, eu referíme a eso, referíme. Sí, sí, por o descriptivo narrativo é sí, achegado a terra, nada máis. Son obras maestras, que eu... Non hai que falecer agora, que eu liñe casi todo prácticamente, porque me entusiasma, La Hoja Roja, La Sombra de Peces Lanzada, Sombras con Mario... A sombra era unha peza obrigatoria nos institutos, non? Sí, e despois na facultade eu pues, tuve que ler encantado, non? Porque me encantaba. Como é? Santos Inocentes. Ay, os santos, sí. Bueno, en fin, que su obra é unha maravilla, Bueno, eu quería te comparar con alguén que admiraba e que coido que tú tes unha trayectoria tamén moi seriente. Non sei se te dedicas a pesca tamén como tú e tamén facía. Eu tuve que ir a pescar con meu pai cando vivía o pobre, íbamos pescar pulpos, eso sí. Pero despois eu xa, coa caña, iba porque iba, eu aburrome, aburrome de estar por aí. Depois, sabes que me gustaba moito, me gusta, me intaba, xa subieron a lancha, ir cos mariñeiros, pero máis polo contexto, porque das un paseo, porque, bueno, porque vas falando con eles, no grau, cando estaba o tempo. Pero tamén porque a que nos referimos, pues eso, facía moitísimas camiñatas falando con labregos. Sí, bueno, sí, eu teño, nese senso, sí, a me teño, estou a gusto, pum, é rara a tarde que nos vou a visitar ali as chabolas onde cosen os aparellos, e ali recolle vou coas miñas servilletas e apunto, e daí saliu o dicionario fraseolóxico do mar, e daí saiu o léxico que teño apuntado para sacar pronto un dicionario léxico da mariña, todo iso estou sacando deles, claro. Estuve con eles desde xugando a partida hasta despois nos seus traballos, claro que sí. Pois, bueno, xa fixemos un pouco de propaganda da tua traballa. Pero no, non fixemos de todo, porque tens que volver a repetirnos o traballo último que publicaste e onde poden demandalo ou pedilo, a mellor por internet ou a mellor por... Pois, no Concello de Foz, eu creo que únicamente pedindolo ao Concello de Foz. Únicamente iso. Están me chamando, discúlpeme solo un segundo. Sí, claro, como non te vou disculpar, si precisamente eres das poucas persoas que colaboran así tan directamente conosco, porque lógicamente con Paco temos que ver. Prepara un bocado de música que desa ambiental ou de esa... Certo, xa estou aquí. Para... Estou dicindo ao noso técnico que prepare un bocado de música porque eu sempre procuro que ti nos deleites coa tua proposta creativa e poética, non? Pois... Bueno, estábamos a falar do libro último. O último último libro que eu creo que si supoño que por internet se poderá, además a rapaza está ali no concello, na biblioteca de Fátima, que é unha máquina que estrellaba todo isto dos libros de... Eu, se queres, podes preguntar, seguramente ten unha, eu non sei, pero seguro que hai unha... Unha página. Unha página de estas, non? Para ponerse en contacto co... Bueno, con entrada é o concello de Fátima o que o publicou? Bueno, xa o publicou, o sea, que nos sacou foi o concello de Fátima. Vale. Eu supoño que aí, dirigíndose aí, vos pasarán, os mandarán. E o título, como acabo de... O título é Entre Nois e Penorxal. Entre Nois... E Penorxal. É un libro moi guapo, además, con unhas ilustracións moi guapas de Otero Regal, uh-huh. O ceramista este de Viveiro. Sí. Bueno, é un libro realmente guapo. Vale. É parte de moi baratinho, están sacando, que me parece moi ben iso, ademais. Claro, é que a cultura debía ser o máis económica posible, me cajón. Exacto. Entón, eu supoño que entrando en contacto con o Concello de Fátima, pasarán vos a coa persoa responsable, que é esta chica, uh-huh. Sin ningún problema. Mandarán vos a xemprase. Pois moi ben, entre nós e Pena Orsal. É Pena. Pena Orsal, que é unha... É unha illa. Unha illa que está aí. Unha illa pequena que hai aquí en Nois. Sí, sí. Que marca os límites polo mar de Nois co poviño que hai ao lado, que se chama Cangas de Pof. Uh-huh. Entón, esa illa marca o límite. Entón, bueno, pues, son puxindo o límite tamén ali a miña matria. Moi ben. Miña matria limita co Pena Orsal por un lado e o outro infindo. Claro, o outro non ten límite. A verdade é que sacarte de aí vai ser dificilísimo. É complicado, sí, é complicado. Pago as viaxes especiustas que hai que facer a Lugo-Santiago. Pouco vai. É porque te obrigan ás veces, non? É porque me obrigan. Sí, que ás veces teño que ir. Bueno. Cuando hay patrón no manda marinero, ¿no? Sí, eso es algo honoroso cuando nos dijimos a las femeninas, ¿no? Sí, sí, y a veces venía aquí, pero bueno, que de mala gana, ¿eh? Estoy muy a gusto aquí, si no me muevo de aquí, estoy muy bien. Muy bien, pues yo agradezco muchísimo que tú te sigas estando ahí precisamente para que nos deleites y que va a participar contigo en estas cosas. Bueno, vamos a... no sé si tú te has tiempo... xusto ou non, pero que vamos a intentar que os nosos ointes comecen a escoitarte. Leo vos unhos poemiños algún para poemiño, ¿no? Antes de... Que hai tempo que non cultivamos o... Pois vamos, imos ler un par de poemiños. Pois vamos a poñerlle un bocado de música para ver se esa música é a que máis ou menos axeitada. Así, suaviña, non? Sí. Imos cunha de corte... De este libriño que fala dos recordos, uh-huh. que todo o mundo ten da súa nené, non? A infancia, da xuventude, claro que sí. Remexo fallado todo para meterme no tempo de cada cousa que mo. Estou a tocarlle os dedos, estou a mirarlle os ollos á vida dos meus anternos. Hai un carballo na casa que ten unha paxareira no fallado dunha rama. Para sol lle puxo a eira co sombreiro unha landra. Cun xergón de follas secas, o autor fixo lle a cama. E ten provento maneira naquelas mondas galanas. E era unha descripción dos meus paisanos, dos mariñaos. Que son mariñaos, non son mariñaos. Sí, hai bastante, nese teu dicionario seguro que cando deixamos teremos moitísimas explicaciones. Ese sí que está doado de conseguir, o dicionario publicou unha nosa terra, supoño que hai un Barcelona en calquera librería ou consigo. Dicionario fraseolóxico no mar, algo así. Dicionario publicou unha nosa terra, ese está en un traballo moi bon. Non porque fixere eu, sino porque de todas as expresións deles que eu recollín, eso sí, traballei, pero ten unha riqueza. Claro, porque... Todos eses matices de mariñao, aquí temos as terminacións en ao, nas temos en an, irmao, en un irmán, etcétera, etcétera, todo eso é mariñao, non é mariñao. Sí. Todo iso aparece. Sí. Que repítese, non sempre, pero sí, nas baixas, concretamente na zona do Grove, de por aí, sí. Sí, as que necesitas en Gao. Sí, e depois, sabes, a zona, xa a zona que linda con Asturias, aí teñen outro tipo de outros terminacións. Bueno, a riqueza... Idiomática. Idiomática, os distintos niveles, estratos da lingua. Aí, neste dicionario, pode se ver a riqueza daqui, lóxicamente. Nun traballo, non fa un estudio comparativo con os demais dialectos da zonas dialectais, vai. Para iso están os atos lingüísticos, claro. Están traballados xa por outros. Pero, bueno, eu marco os rasgos da zona desta da Mariña. Sí, que sirven de un trabajo de investigación que otros pueden ampliar y que pueden... Por supuesto, que sirven para... Yo acuerdo que no centro, no instituto, que los alumnos siempre ponía textos, textos transcritos, transcripciones fonéticas, ¿no? Y tenían que, aparte de trabajar las transcripciones, bueno, los rasgos que había cada una de ellas, todo eso, al final tenían que situar o texto, o falante, se era un señor, porque era unha conversa, por exemplo, ¿no? Entre dúas persoas. E ao final te dicía, isto pertence á área asturiana occidental. Isto pertence á zona da Mariña. Este señor, eso é unha... Quer decir que esa persoa coñece os distintos rasgos da Mariña. Está claro, se hai unhas marcas de geada e de ese non pode ser da Mariña. Está claro que si fai este nación senau, pues ten que ser da Mariña, non pode ser de Santiago. Entón, ao final, tiñan que decir, incluso, a veces había que afinar, e máis concretamente, de que pobo. A ver se xogábamos a iso, era moi divertido, e ao mesmo tempo, eles, claro, aprendían. Claro, é un traballo de investigación que ademais sirve para aprendizaxe, lógicamente. Os de Mondoñedo non poden falar do mesmo xeito das fabas como falan os... Claro, a riqueza, iso non é... Porque hai unha mala concepción do que é un idioma, en este caso o galego, sin embargo no castelano no aplican tanto, pero no galego aplican que nos aquí falamos moi mal. Ni falades mal, ni ben, falades os rascos da tua, claro, tua zona. Claro, ni os de Valladolid non falan mellor que os de Cáceres, ni os de Cáceres mellor que os de Sevilla, cada un ten os seus... Ese falar mal coido que é un pouso da época franquista e das épocas sí, represoras, sí, non? Sí, porque que ademais, pero vos que pensaste, falan menos da televisión, sí. Amañados, está desamañados, non? Sí, que non dan pé con bolas. Sí. É máis, hai que mandalos a... Eu sempre dicía, cando dei algo a charla por aí, as dou aí, le sempre digo, que os que acaban a licenciatura en galego, os que fan xornalismo, que van para a televisión. Algúns deses xornalistas... Hai que mandalos un ano, como mínimo, a facer prácticas ao Pablén, por aí. Exactamente, sí, o rural, o rural. Claro, de prácticas. Sí, sí. Prácticas de fala. É que despois de falar na televisión ou na radio, concretamente galega, despois van ao bar ou ao café e poñense a falar en castelán. Escarallando, claro, lógicamente, porque además non falan. Pero cando falan, que falen ben. Como se si os salir falan chinés, a mí eso non es mal, pero cando falan, que falen ben. Pero si non practican con media vida, claro, non sinto con media vida despois, como van a transmitir. De galego tampouco, porque hai moitos estudiantes de galego que, bueno, non todos, digo algún, que o mellor estudian galego, pero son profesores, pues son de Coruña, pues son de Vigo, non sei que, resulta que se criaron nunha mente que están falante, que é normal, bueno, pues ya non son así, e resulta que, claro, a súa aula que ten riqueza de léxica son os seus alumnos, non el ou ela. Sí. Pero con diferencia, mire, eu a veces decía a compañeros meus, pero como tás que me suspender a este rapaz? Pero si sabe máis que ti. Sí. Non coñezas, sí, non gana, le dixo mal las oracións, perfecto, bien. Pero é que ele fala che do Adival, da Xeste, por aí non sabes de que che fala, ou a Pubela, ou a Subela, non sabes de que che está a falar. E si vades dando un paseo polo monte, che empeza a decir, este é un codeso, este é un monte, tú non sabes. Este chamase non sei como, este non sei que, e dache un repaso, meu fillo. Bueno, pero aí me hizo mal, bueno, che fixo mal os testes, non? Sí. A sustancia do noso idioma, venga aí, sí. Tampouco poden aprobar solo porque falen ben, non? Ou porque teñan que saber, que teñen que estudiar tamén esa de reglas e normas, evidentemente, pero o outro é... desde logo, eu non entendo moito isto, pero bueno, aí está. Bueno. Seguimos. Va, claro que sí, volvamos outra vez a subir a música. Pois a ver como é o mariñado, logo. A ver. Xa temos a música, sí? Bien, espérate un poquillo, a ver. Sí, creo que sí. Ven, vai. O mariñao é roivén. Roivén é alborada. o mariñao de salseiro, herreno, brisa, resaca. Na terra, vento mareiro, no mar, enchoupas de alma. Mariñao e mariñeiro son fillos da mesma casa. Teño que facer o seguinte, o noso técnico teño que buscar un claca, unha forma de aplaudir sin necesidade. Temos que terla aquí, porque en realidad o mellor seguro que o ten aquí, porque él é un manitas, como sabes, como saben decirse nestes casos. Nos temos eses técnicos que poden buscar o berro dunha acera ou o silbido dun tren, e en este caso pues, seguro que él a buscar o asunto para que cando remate este de facer unha explicación teñamos aplausos, porque a verdade é que estando un só pues, non me atrevo solamente a facer o aplauso só, pero si sí, para na tele. O importante é que enseñe escoitando que disfrute, claro, que disfrute. Por lo menos se fai cantando como a mí, seguro que o pasa. Pois un par de poemillas para relatar, parece. Veña, vamos a poñer ya música, pois. Veña. Eu desperto cada día. Parece que esa peza non era a correspondente. Espérate un poquito. Espera. Veña. Eu desperto cada día, sobre todo, porque deixo o mar na brisa remando como un estrobo e a lúa toda cornixa. Do mundo, canto eu quixera, teño todo nesta mano. Unha pluma e as maneiras que me enviaron os pais. É unha definición de nois para rematar. Bueno. Pequeniña. Como me gusta facer. Dixe que esa música tamén parecía que como a sondar do mar, eh? Sí, pois pues veña. Vai unha definición de nois a miña maneira, destas que queda un pouquiño no aire para que cada un o imagine como queira. Veña. Para facer de nois un mapa, pintarei no céu un camiño. No fondado unha onda rota, unha praia no corpiño. Un punto azul e dous verdes, un branco e un raioliño. É un sopro de brisa maina, a escala dun grau de niño. Caray. Cousa cativa, perfeiticida con grau de niño, non? Sí, é que se digo como é nois, non ten gracia, así por lo menos cada un que imagine. Claro, si además con verde yo... Claro, sí, sí. Un punto azul e dous verdes, un branco e un raioliño. Sí, sí. É un sopro de brisa maina, a escala dun grau de niño. Precioso. Que todos os povos foran así. Xa sabes que os povos onde naceu casi todos. Sí, sí. Bueno. Eu creo que é onde está todo. Eu nisso son bastante freudiano. Creo que todo está na infancia, creo. Pero bueno, cada un é libre de creer o que quere. Eu creo que case que todo, o que nos conforma cando somos xa adultos, está na infancia. Dende os traumas a non traumas, ou ser máis ou menos... alegre ou máis ou menos divertido ou ter problemas, non telos como un mesmo, hai que rebuscar aí. Eu desde logo volvín a miña matria e aquí quedará. Pois nos disfrutamos contigo e agradecemos moitísimo. Gracias. Perfecto, quedamos Paco. Para o sábado que hai. A ver se o sábado que vem. Sábado cada festivo, non? Por aí me parece. Bueno, pero nos intentaremos tamén. Si, sí, pero digo que non facedes programa, non? Porque hai festivo, vendres. Non é o vendres festivo do día San Xosé. Pero aquí non. Aí non. Aquí non, en Cataluña é... Ai, aquí sí, aquí sí. Aquí o Don Xosé é moi... É que é secular, casi. No, os de Valencia e os de Alado sí, pero nos en Cataluña ainda non... Eso. Non hace pena. Pero bueno, por certo, que o xogo o Barça hoxe? No. Non? Non, xogará mañá. Xogo o Valencia hoxe. Sí, con precisamente co Valencia. Sí, claro, por eso cuando dije a Valencia, digo, a ver si gana o Barça, para que su Madrid no se ponían contentos perder o Barça. Creo que quedé contento otro día porque perdió o Madrid. Alguns puxeronse bastante máis contentos para dicirlle que fallou moito, que non digo de que non se fai todo con cartas, como digo, amigo meu, que o Real Madrid non ficha xogadores, ficha cromos. Sí, non se fai todo, ficha cromos, para que se den conta que non se fai todo con cartas. Claro, sí. Claro, agora xa verás, hai un paseno moi ben, moi ben. No, é que primeiro o Alcorcón, agora o León, e agora vai perder a Liga co Gijón. Agora o Gijón é o que lle vai facer. Todo acabado, non. Paco. Venga, un abrazo muy grande. Gracias, igualmente. Hasta, sábado. Hasta luego. Hasta venga, sábado. Chao, que... chao. Despedimos tanto a Paco como a todos los nuestros oyentes porque ya acaba, rematan las nuestras lindas horarios. Tenemos una pieza de música y volveremos a estar aquí en el 104.6 de FM para llevar adelante este programa de radio en galego, siempre en Galicia, para todos ustedes. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana.